Manangai lokola yo tikali naibik kisa sezali mboka batika ka mwasi te sala attention ya solo mikolo to kaponi ezali mingi okokitango mosusu kokanisa ngai pe tango mosusu nalobi bien tango mosusu okokipe kotrompe ngai da kasi kolinga te obota na mobali mosusu titango na kozonga ida bapense nini yo zweli ngai boye motema nini yo okangeli ngai boye ida bapense nini yo zweli ngai boye motema nini yo okangeli ngai boye ida kokaki kondima mobulu ata nakoyoka e nakokaki kondima kofanda na ye ata pamba e bapense nini yo zweli ngai boye motema nini yo okangeli ngai boye ida ah ida depuis ngai nakoma wana mikili naze kotindela mikanda mokanda moko ozongiselaki ngai ezalaki na sanza février ida nasi nakomeli yo soki mbala mitano ozali kozongisela ngai lisusu réponse te likambo nini ida nazali koyoka bazali kokomela ngai na bato meme baningano ya motema me nalobi lokola nalapaki ke nalingi yo nakovanda bobele na yo ida bapense nini yo zweli ngai boye motema nini yo okangeli ngai boye ida bapense nini yo zweli ngai boye motema nini yo okangeli ngai boye ida nakokaki kondima mobulu ata nakoyoka e nakokaki kondima kovanda na ye ata pamba e ida vraiment nayibi ke kobota ya ngai na yo ezalaki nkaka pamba te nakangaki lopango te mokolo bafamii na yo bazelaki ngai toyaki te pamba te noko oyo abotama na mama na ngai azalaka na voyage oyebi epai na biso noko azali très important na makambo ya libala ntango azalaki te mwaye mpe te oyo ezalaki te mpe oyebaki malamu ke basi batindelaki ngai tike na ngai ya bourse mwaye na zela ezalaki te nayebisaki yo tika nakende nabongisa esika na poto nakomi na poto nabongisi esika ida na kati ya Bruxelles, na bandio beta libanga, na beti libanga na koti ndobi lamba ba blouse, ba sapato, ida. Me kovana na vangi na Bruxelles, yomoko ibimbila, moi na vanda minga zakite, comme na zaki ne suna nkanda te, na luki moi na kene Paris. Moi, je suis allé à la maison, je suis allé à la maison. Je suis allé à Paris, na petit libanga, na petit libanga, na suis allé à biloko. Ida, na Paris, je suis allé à la bébé, na suis allé à Genève. Pour la Genève, et là, on na salité, Ida. Pour que si je suis allé à la maison, je suis allé ok, kopota na mumbali mosusu ida. Alors que tant que tozako kitambo langa nzela moko banango lo bicheri. Mokolonga na kopota, moi ni boso na kopota, il faut azala mwana mwasi. Sikona yoki que boko kopota na mumbali mosusu. Pasi nini esalinga na mote mate ida. Ah. Una opoteli e mwana mwasi e. Mwana tozala ki koluka topo tangai na yo e. Mwana tozala ki koluka topo tae ida. Una opoteli e mwana mwasi e. Mwana tozala ki koluka topo tangai na yo e. Mwana tozala ki koluka topo tae. Oh Ida, vraiment ni kambo salingai, naibi kezali obele mokili. Mokolo mosusu, ata mwana oyo boti ya mwasi, akofuta yango epa mosusu. Ngai, nazali na motema tranquille. Po naibi ke, nakosa yo te, napesa yo obele promesse. Mes promesses yango, na koti ndelo mikanda ozali kozongisa nga réponse. Lokola nayoki aussi okoti na mobali mosusu. Sikoyo nde epesi ngai nguya, ngai pe nabanda koluka kitoko oya yo epai ya mwasi mosusu ida likambo te. Ah, lowai, lelelanga papa. Mwana tozala ki koluka topo tangai na yo e. Mwana tozala ki koluka topo.